Ελληνοφρένεια. Ζήτω το έθνος, ζήτω ο στρατός. Ελληνοφρένεια live, ζωντανή, χωρίς παρέλαση. Θα κάνουμε δηλαδή μια παρέλαση ηχητικών, αλλά δεν γίνονται οι παρελάσεις έτσι όπως τις ξέραμε. Ο ελληνικός λαός συνεχίζει να γράφει ιστορία. Δεν ξέρω αν είναι καλές σελίδες ή κακές σελίδες. Δεν μπορούμε να το κρίνουμε τώρα. Είναι πολύ δύσκολο την ώρα που βράζουν τα γεγονότα. Είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε. Δεν ξέρουμε και πού σας βρίσκουμε τώρα. Τελειώνει η παρέλασή σας. Δεν έγινε η παρέλασή σας. Έγινε με επεισόδιο η παρέλασή σας. Είστε στο σπίτι, είστε στο αυτοκίνητο. Έχετε ακούσει τι έχει γίνει. Στην Θεσσαλονίκη δεν έγινε. Στην Πάτρα με επεισόδια, στην Κρήτη με επεισόδια. Αυτά είναι τα. Στην Καλαμάτα με επεισόδια και λίγο ξύλο. Αυτά είναι όσα έχουν καταγραφεί. Στην Αθήνα με επεισόδια μπροστά από την Άννα Διαμαντοπούλου. Τόλμησαν να περάσουν σχολεία και να μην γυρίσουν να αποδώσουν τιμές στην Άννα Διαμαντοπούλου. Αυτά είναι καταδικαστέα, όπως λέμε. Δεν έχουν καταλάβει τίποτα, γιατί άκουσα όλες τις δηλώσεις και του Προέδρου της Δημοκρατίας και των αντινομαρχών πάνω εκεί, των αναπληρωτών στη Θεσσαλονίκη, και υπουργών και βουλευτών, γιατί είχαν και τα κανάλια έκτακτα ενημερωτικά προγράμματα. Βγαίνουν όλοι, μιλάνε για μειοψηφίες. Ναι, ήταν μειοψηφία στη Θεσσαλονίκη σε σχέση με τις χιλιάδες του πληθυσμού του νομού, ήταν μειοψηφία. Δεν ξέρω πόσοι από τον σύνολο του ελληνικού πληθυσμού στεναχωριούνται με όλα αυτά και πόσοι, αν όχι χαίρονται, ικανοποιούνται ή νιώθουν ότι κάτι συμβαίνει. Χωρίς βέβαια να συμβαίνει απολύτως τίποτα, γιατί η ματέωση μιας παρέλασης δεν είναι κάτι. Απλά είναι ένα μήνυμα ακόμη στην ποικιλία των μηνυμάτων που απευθύνονται προς την πολιτική ηγεσία, ανεξαρτήτως κομμάτων, χρωμάτων, διαβαθμίσεων και όλων των υπολείπων. Μάλλον ο στόχος δεν είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο Βουλευτής, ο Υπουργός. Ο στόχος είναι να βγει αυτή η αγανάκτηση που νιώθουν όλοι και με τον τρόπο που την βγάζουν. Οι δηλώσεις όμως για μειοψηφία που έγιναν και από τον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και από άλλους που άκουσα, μάλλον δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που θέλουν να δώσουν το μήνυμα και να είναι ηχηρό. Είναι αρκετοί αυτοί που δεν ένιωσαν τίποτα βλέποντας την παρέλαση να διαλύεται, για να μην πω ότι ήταν πολλοί αυτοί που χάρηκαν επειδή διαλύθηκε ή εξελίχθηκε έτσι η παρέλαση. Το θέαμα όμως μπροστά στην Υπουργό Παιδείας, την κυρία Διαμαντοπούλου, να στέκονται μπράβοι, τέτοιο ύφος είχαν, με μαύρα γυαλιά, με μαύρο κουστούμι, και να την προστατεύουν αριστερά και δεξιά και μπροστά να περνάνε τα παιδάκια του δημοτικού και του γυμνασίου με τη σημαία, είναι επίσης εσχρό, αν όχι πιο εσχρό από αυτά που έγιναν στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, οι δηλώσεις για μειοψηφία του κυρίου Μπουτάρη είναι πολύ ωραίες. Μια μειοψηφία διέλυσε την παρέα και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Γιατί ποια μειοψηφία και ποια πλειοψηφία παίρνει αποφάσεις για όλα αυτά που γίνονται στη χώρα? Είναι κυβέρνηση πλειοψηφίας αυτό? Έχει νομική νομιμοποιητική βάση? Έχει λαϊκή εντολή για όλα αυτά που γίνονται? Γι' αυτό, γιατί κανείς δεν έχει να πει τίποτα, να καταγγείλει, παρά μόνο με την οργή, την έκδηλη του Προέδρου της Δημοκρατίας που εκπροσωπεί το σύνολο των Ελλήνων, στρέφεται και δηλώνει μόνο την αγανάκτησή του, αντί να κατέβει να πάει μαζί τους και να καταλάβει και αυτός και όλοι ότι δεν θα πάμε καλά, δεν πάμε καλά, και υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες, συγκεκριμένες πολιτικές που έχουν την ευθύνη όλων αυτών. Θα πούμε και άλλα, εδώ είμαστε, οτιδήποτε γίνει το παρακολουθούμε. Το 211-200-8200, εκεί βρίσκεται ο διευθυντής της εκπομπής, και σήμερα δεν πήγε στην παρέλαση. Είναι εδώ, ό,τι θέλετε να πείτε για διάφορες παρελάσεις που δεν έγιναν ή επεισόδια που έγιναν ή σχόλια, παρατηρήσεις για όλα αυτά που συμβαίνουν και θα συμβούνε. Είμαστε εδώ, τα παρακολουθούμε. Εμείς θα το πάμε λίγο επαιτειακά, να θυμηθούμε αντίστοιχα γεγονότα, αντίστοιχα. Πολύ χειρότερα γεγονότα, πολύ χειρότερων ετών, όπως ήταν οι αρχές της δεκαετίας του 1940. Ξεκίνησαν όλα σαν σήμερα, βέβαια, την 28η Οκτωβρίου του 1940, μάλλον για να είμαστε πιο ακριβείς. Ξεκίνησαν όλα με την οικονομική κρίση του 1929, μια μεγάλη οικονομική κρίση που οδήγησε σε χιλιάδες, εκατομμύρια ανέργους στον πλανήτη, σε τάσεις των ανθρώπων προς ακροδεξιά και μαύρες επιλογές, και φτάσαμε όλη τη δεκαετία του 30, φτάσαμε στο 1939 που ξεκίνησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, Σεπτέμβρης ήτανε, και ήρθε και η σειρά της Ελλάδας σαν σήμερα το 1940. Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Μεταδίδομεν το πρώτον ανακοινωθέν του ελληνικού γενικού στρατηγίου. Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5:30 πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Ημέτερε δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους. Κάποια ξημερώματα σε μακρύ τραπέζι θα έρθουν να καθίσουμε μάνες και παιδιά. Μέρα αναστάσιμη κι ο λαός τα παίζει τα πολλά τραγούδια του για τη λευτεριά. Τα πολλά τραγούδια του για τη λευτεριά. Nella settimana che va dal 9 al 16 marzo. Αυτός ο τελευταίος είναι ο Μουσολίνη. Ο Μουσολίνη, ο οποίος τότε πρωταγωνιστής των ημερών. Καταρχήν, μας έρχονται πληροφορίες και για άλλες πόλεις. Και στα Γιάννενα έχουμε ένταση. Γίνονται και αυτή τη στιγμή παρελάσεις ή αναβάλλονται παρελάσεις. Γίνονται επεισόδια στις παρελάσεις. Αναμενόταν αυτό, αναμενόμενο. Και όποιος περίμενε ότι οι πολιτικοί εκπρόσωποι αυτού του συστήματος που έχει φέρει την Ελλάδα εδώ που την έχει φέρει, που έχει πάρει αυτά τα μέτρα για τα οποία πανηγύρισε μέχρι και προχτές, και χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός της χώρας και χθες το μεσημέρι ο Υπουργός Οικονομικών, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, γιατί πανηγυρισμοί ήταν αυτοί. Όσο και αν οι ίδιοι δεν θέλουν να λένε ότι δεν πανηγυρίζουμε, ήταν πανηγυρισμοί για κάτι που δεν έχει πιστεί κανείς. Κανένας λαός και ο τελευταίος Έλληνας πολίτης δεν έχει πιστεί, ή και αν έχει πιστεί, βλέπει ότι όλα αυτά που αποφασίστηκαν στην Ευρώπη δεν έχουν κανένα θετικό αντίκτυπο στην από εδώ και πέρα ζωή του. Θα παραμείνουν τα χαράτσια, θα παραμείνει το ειδικό τέλος, θα παραμείνουν οι έκτακτες φορές, ο αυξημένος ΦΠΑ, οι μεμονωμένες ατομικές συμβάσεις, οι μισθοί των 400-500, οι μειωμένες συντάξεις και θα έρθουν και άλλα μέτρα. Αυτή την αγανάκτηση δεν μπορεί κανείς ούτε να την οικειοποιηθεί, ούτε να την κουμαντάρει, ούτε να την ελέγξει. Γιατί αυτό είναι και το χειρότερο σε τέτοιες καταστάσεις, ή το καλύτερο. Η αντίδραση του λαού. Πώς θα είναι αυτή η αντίδραση? Δύσκολο να οργανωθεί, δύσκολο να αποκτήσει στόχους συγκεκριμένους, και γι' αυτό έχουμε όλα αυτά τα χιλιάδες μεμονωμένα που στο σύνολό τους είναι πλειοψηφικά περιστατικά. Πολλά από αυτά μπορεί να είναι καταδικαστικά και σίγουρα όταν στρέφονται κατά ενός προσώπου, άκουγα πριν ότι τον κύριο Διαμαντίδη δεν τον άφηνα να βγει από το σπίτι, είναι και λίγο, εμπεριέχουν και εικόνες και στοιχεία καφρίλας. Όμως καφρίλα υπάρχει και από την άλλη πλευρά. Αυτό είναι απάντηση, θα πει κάποιος, επειδή κάποιος συμπεριφέρεται έτσι, ο άλλος θα συμπεριφερθεί αλλιώς. Έλα αυτό να το πεις, όποιος το ισχυρίζεται, σε κάποιον που έχει χάσει τη δουλειά, του έρχεται η ΔΕΗ 400 ευρώ, 500 ευρώ, δεν έχει πολύ παραπάνω και από το επίδομα ανεργίας. Ας έρθουμε να το συζητήσουμε σε τέτοιες καταστάσεις. Είναι πολλοί, αυτοί είναι πάρα πολλοί. Αυτοί που περνάνε και ζούνε με αυτόν τον τρόπο είναι πάρα πολλοί. Δεν ζούνε δηλαδή. Οπότε δεν υπάρχει λογική. Έχει χαθεί πολύ νωρίτερα. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι ένας κρίκος στην αλυσίδα όλων αυτών των γεγονότων. Έπρεπε από πριν να έχει ληφθεί μέρημνα. Δεν έχει ληφθεί. Κοιτάνε μόνο τους αριθμούς, κοιτάνε μόνο τους διεθνείς οίκους, κοιτάνε από πάνω τα γεγονότα, από κάτω παραλλήλως εξελίσσεται η ζωή με αυτά που συμβαίνουν. Αυτός ο τελευταίος λοιπόν ήταν ο Μουσολίνη, ο οποίος τότε παραδεχότανε και έλεγε, όπως συμβαίνει πάντα με τους ηγέτες που δεν πατάνε στη γη, ότι θα καταφέρει να κατακτήσει την Ελλάδα. Nella settimana che va dal 9 al 16 marzo e che segna la ripresa dell'iniziativa italiana, l'esercito greco cessò praticamente di esistere come forza capace ancora di combattere. Είναι μαθηματικός βέβαιο ότι η Ιταλία θα κυριαρχεί μέχρι τον Απρίλιο στα Βαλκάνια. Ο ελληνικός στρατός θα πάψει κατ' ουσία να υπάρχει σαν δύναμη ικανή να πολεμήσει. Πρέπει πάντως να δηλωθεί ότι πολλά ελληνικά αποσπάσματα πολεμούν γενναία. Υπάρχουν εκπλήξεις που δημιουργούνται από τη γενναιότητα που πολεμούν οι Έλληνες. Αυτά έλεγε ο Μουσολίνη τότε, μια που έχουμε μείνει και είμαστε το 40. Μου φαίνεται πιο ήρεμο το 40 από το 2011, τουλάχιστον και στο Βόλο. Και στο Βόλο επεισόδιο, ένταση στην παρέλαση. Δεν ξέρω πώς θα μαζευτούν όλα αυτά και πώς θα, τουλάχιστον θα τα δούμε, γιατί φαντάζομαι σε κάθε πόλη έχει γίνει και κάποιο γεγονός. Θα παρακολουθήσουμε και θα μιλήσουμε με κάποιον που έχει πραγματικά κάτι ιδιαίτερο έχει συμβεί στην πόλη του, γιατί δεν έχει αξία. Σκεφτήκαμε να κάνουμε μια γύρα με τους ανταποκριτές μας στις βασικές πόλεις. Δεν έχει νόημα, γιατί παντού υπάρχουν ένταση και έχουν διαλυθεί παρελάσεις. σε κάτι ιδιαίτερο. Αν έχετε κι εσείς, πάρετε τηλέφωνο να το μάθουν και οι υπόλοιποι. Ίσως έχει μια αξία όλο αυτό που συμβαίνει. Εκτός από τον Μουσολίνη, και ο Χίτλερ δεν απειλούσε τότε, ήταν υπεράνω, απλά είχε να πει καλά λόγια για την πατρίδα μας. Griechenland, das gerade diese Garantie am allerwenigsten vonnöten hatte, war ebenfalls bereit, dem englischen Lockruf folgend sein Schicksal mit dem des Geld- und Auftraggebers seines königlichen Herrn zu verbinden. Denn ich muss auch heute noch, ich glaube, dies ist der historische Wahrheit. Πολύ θλιβερών και πικρών, καθώς ένας Γερμανός δια της εκπαιδεύσεώς μου κατά την αιώτητα και εκ του επαγγέλματός μου αργότερον, διεπνεώμην από βαθύτατων σεβασμών δια των πολιτισμών και τα στέχνας μιας χώρας, η οποία υπήρξε κοιτής του κάλους και του ανθρωπίνου μεγαλείου. Μετά από λίγο καιρό ήρθε βέβαια, σάρωσε τα πάντα. Σαρώθηκε και ο ίδιος, όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. 28 Οκτωβρίου του 2011. Real FM είναι αυτό που ακούτε. Ακούγαμε και νωρίτερα στον Άκη Παυλόπουλο και στον Μάνο τον Ιφλή, όταν ξέσπασαν τα γεγονότα στην Θεσσαλονίκη. Όσοι είστε στο δρόμο και δεν τα έχετε δει, γιατί μπορεί να έχετε πάει να δείτε το παιδί σας, να το καμαρώσετε, το εγγονάκι, το θείο, τη θεία, τον ανιψιό, την ανιψιά. Οι παρελάσεις σήμερα έχουν εξελιχθεί σε παρέλαση πολιτών με τα αιτήματά τους, με την αγανάκτησή τους. Αυτά είναι σε πρώτο πλάνο, με την οργή τους. Ανεξέλεγκτη. Εδώ που φτάσαμε, το λέμε καιρό. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξει όλο αυτό. Σίγουρα όχι με αστυνομικά μέτρα. Και από εκεί και πέρα το πολιτικό παιχνίδι έχει αρχίσει να παίζει. Τη Νέα Δημοκρατία ζητά παρέτηση Παπουτσί. Υπάρχουν θέματα πως κάποιοι, μειοψηφία τους είπε ο Κάρλος Παπούλιας και ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, κατάφεραν να διαλύσουν την παρέλαση. Εγώ είδα χιλιάδες κόσμου πραγματικά, που μετά πήγανε στο βάθρο, έκατσαν αριστερά-δεξιά, περνούσαν από μπροστά κάποιοι, παρέλαβναν. Όσοι είχαν μείνει Μακεδονομάχοι, χειροκροτήθηκαν από τον κόσμο. Ο κόσμος δεν ήθελε την πολιτική έκφραση αυτών που συμβαίνουν σήμερα στον τόπο μας, αυτών που στηρίζουν, γιατί και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τους λόγους του δεν έχει διατυπώσει, αν και είναι αίτημα όλων των Ελλήνων, δεν έχει διατυπώσει, μάλλον έχει διατυπώσει με πολύ χαλαρό τρόπο μια αντίδραση σε όλα αυτά που συμβαίνουν, πιο πολύ ως προειδοποίηση να είμαστε νουνεχείς, να είμαστε ψύχρεμοι. Αυτά δεν περνάνε στον κόσμο, δεν καταλαβαίνει καθόλου ο κόσμος. Και γι' αυτό είχαμε αυτά που είχαμε και στράφηκαν οι διαδηλωτές και τα συνθήματα κατά και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε καμία περίπτωση ισοπαίδωση δεν είναι καλό πράγμα, το καταλαβαίνει ο καθένας, μπορεί να οδηγήσει και σε μαύρες καταστάσεις όπως αυτές που ζήσαμε πριν δεκαετίες, και αυτές τιμούμε, τα αποτελέσματα και την νικηφόρα προέλαση των Ελλήνων τιμούμε σήμερα. Ξεκίνησε 28 Οκτωβρίου η επίθεση του φασισμού στην Ελλάδα. Είχαμε και φασισμό στην Ελλάδα, τον δικτάτορα Μεταξά. Υπόθηκε το όχι κυρίως από τον ελληνικό λαό, που με αυτοθυσία και φοβερό ενθουσιασμό ξεχύθηκε στους δρόμους. Ξεκίνησε μετά η κατοχή, όπου εκεί στην πιο μαύρη σελίδα της ελληνικής ιστορίας ξεδιπλώθηκε η πιο λαμπρή σελίδα της ελληνικής ιστορίας. Βέβαια, στους δρόμους όλα τότε ήταν μαύρα. Όπου σταυροδρόμι και μπλόκο, όπου πλατεία, εκκλησιά και μπλόκο, πιάνουν τους πατριώτες οι κατακτητές, τους βάζουν στη σειρά. Μέσα στις κατακόμβες σφυρίζουν τα σειρματόσχηνα και συναντιόνται στις φυλακές ο δάσκαλος και το ράσο, οι σπουδαγμένοι και οι απλοί. Άγνωστοι μεταξύ τους, συναντιόνται εκεί και αδελφώνονται. Έρχονται και φεύγουν με τραγούδια. Τους παραλαβαίνουν τα εκτελεστικά αποσπάσματα και οι άλλοι ετοιμάζονται. Και οι φυλακές δεν αδειάζουν. Και όπως αυτοί, το ίδιο και οι άλλοι, γράψαν τα ονόματά τους στους στίχους, που μοιάζουν με σελίδες δόξας που κρέμονται πάνω από τον ουρανό. Και πηγαίνουν και έρχονται και βλέπουν τα δέντρα για τελευταία φορά και καίγεται το θυσιαστήριο της Κεσαριανής. Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Δεν θέλω να μου δέσετε. Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Τον ήλιο Πανατέλη, Πανατέλη να χαρώ. Τα στίχια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ. Κάνετε δεσκιάζομαι, δεσκιάζομαι τα πόδια τα σκληρά. Πηγαίνω στα ουράνια παλάτια να στείλω στους ανθρώπους την καρά. Τραγούδι και αυτό από εκείνες τις εποχές που χωρίς κουκούλες, χωρίς ντροπή, χωρίς να κρύβεται, κάποιος έβγαινε, αντιστεκόταν στον κατακτητή. Βέβαια ήταν και καθαρός ο κατακτητής. Αυτό είναι ένα θέμα τεράστιο. Με συνέπεια τη ζωή του, το θάνατο μπροστά στο απόσπασμα. Η εικόνα αυτή την ακούσαμε. Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Να σας διαβάσω τα μηνύματα που στέλνετε. Θα καταλάβετε ότι είναι όλοι σύμφωνοι με αυτά που γίνονται και έχετε δίκιο. Παρελάσεις γίνανε. Γιατί εγώ είπα ότι δεν γίνονται οι παρελάσεις. Γίνονται οι παρελάσεις χωρίς όμως τους επισήμους στα βάθρα. Με το συμβολισμό της Θεσσαλονίκης που τους διώξαν όλους και για την ακρίβεια. Πρέπει να δει κανείς την εικόνα. Ήταν όλοι επίσημοι και περίμεναν και χαργεντιζόντουσαν όπως συμβαίνει, καθισμένοι στα καθίσματά τους, στις γνωστές εξέδρες. Πιο πέρα στα 100 μέτρα ήταν δύο κλούβες των ΜΑΤ παραταγμένες και από πίσω χιλιάδες κόσμου. Δεν είχαν πλησιάσει ο κόσμος προς τους επισήμους, απλά φώναζαν από πολύ ασφαλή και μεγάλη απόσταση. Το χαρακτηριστικό είναι ότι σηκώθηκαν και έφυγαν οι επίσημοι. Θα περίμενε κανείς η ντομπροσύνη τους, η παλικαριά τους να μείνουν εκεί ή να πάνε προς τον κόσμο. Έτσι θα έπρεπε, διότι είναι εκφραστές, εκλεγμένοι αυτού του κόσμου και να συνομιλήσουν μαζί τους. Όχι. Ναι, μεν φώναζαν από κάτω, σύμφωνα με αυτούς οι μειοψηφίες, απ' την άλλη όμως και οι ίδιοι εγκατέλειψαν, έφυγαν κυνηγημένοι. Στην Πάτρα έγινε κανονικά. Φυγάδευσαν και τον. Κάποιος υφυπουργός ήταν, τον φυγάδευσαν και τον έβγαλαν από πίσω. Στη Διαμαντοπούλα έκαναν αυτά που έκαναν και αντίστοιχα ανάλογα γίνονται. Παρελάσεις γίνονται. Παντού στην Ελλάδα παρελάβει ο κόσμος, καταλαμβάνει τα βάθρα. Και διώχνει αυτούς που στηρίζουν τα μνημόνια, αυτούς που έχουν εξοντώσει τις ζωές, αυτούς που έχουν κάνει τον Έλληνα να ντρέπεται να ζει και τον Έλληνα να ντρέπεται γενικώς. Εμείς είμαστε εδώ να βάλουμε τις πρώτες διαφημίσεις, Αντώνη, καλύτερα, να μην βάλουμε το tape που ακολουθεί, γιατί έχουμε, λέμε εδώ και τα δικά μας και τρώμε τους χρόνους. Είμαστε live, είμαστε ζωντανοί, γιατί συνηθίζει τις αργίες, τα ραδιόφωνα κάπως εκεί από τον απ' άλλο. Ο Real παρακολουθεί τα γεγονότα. 2-11-200-8-200 στο δε site της ελληνοφρενίας.net θα δείτε και τα βίντεο, αρκετά βίντεο από κάτω αριστερά, από τα επεισόδια και όλα αυτά που συμβαίνουν ανά την Ελλάδα, τις παρελάσεις, τις ιδιαίτερες παρελάσεις του 28 Οκτωβρίου του 2011 και βεβαίως έχουμε και Κώστα Πρέκα και Τσολιά, βέβαια, που από χτες το έχουμε αναρτήσει. Τιμά τη νέα κατοχή ο Τσολιάς, ο Κώστας Πρέκας, μια κλασική αξία, ένα ποίημα έτσι όπως το διαβάζει. Όλα αυτά όταν περάσει η ένταση και θέλετε να χαλαρώσετε και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Πάμε στις διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Δεν πρόσεξα, το αναφέρεται εδώ Δάκρυς, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν το είδα. Το παρακολουθούσα δηλαδή, αλλά δεν στάθηκα σε αυτό. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί, είναι λόγο, είναι λογικό, είναι όλα αυτά που συμβαίνουν, μπορεί να προκαλέσουν και δάκρυ. Θα το προτιμούσαμε όμως το δάκρυ του Προέδρου της Δημοκρατίας σε όλα αυτά που έχουν συμβεί, σε κάθε μεσοπρόθεσμο, σε κάθε νόμο, σε κάθε έκτακτο τέλος, σε όλα αυτά που συμβαίνουν, για να τέριαζε το δικό του δάκρυ και με τα δάκρυα των υπολείπων Ελλήνων, γιατί σήμερα δεν υπήρξαν δάκρυα των υπολείπων Ελλήνων. Το αντίθετο. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει τους πάντες. Αυτό που οι ίδιοι από το πρωί βγαίνουν με δηλώσεις όλοι. Οι βουλευτές του λαού, ειδικά στο Μέγκα, είχαν την τιμητική τους. Ο Άδωνης, ο Πλεύρης. Ο Πλεύρης μίλησε και για τον Εθνάρχη Πρωθυπουργό μεταξύ. Τέλος πάντων, αυτό που οι ίδιοι το κατηγορούν, μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού, δεν ξέρω αν είναι η πλειοψηφία, αλλά νιώθω από αυτά που βλέπω, που μιλάμε, τα μηνύματα, από όλα αυτά που συμβαίνουν, ότι το βιώνουν διαφορετικά. Ως κάτι, όχι ως τα πάντα, ως ένα πάρα πολύ γερό, ηχηρό, συμβολικό μήνυμα, γιατί και η παρέλαση συμβολική είναι και όσα γίνονται σήμερα είναι συμβολικά για τα όσα έγιναν κάποτε. Παρελάσεις γίνονται με διαφορετικό τρόπο και επειδή δεν το χάρηκαν κυρίως οι βουλευτές του λαού και όλοι οι υπόλοιποι το εμβατήριο και με την παρέλαση, εμείς εδώ έχουμε μια παρέλαση και επειδή πάντα σήμερα γίνονται μαθητικές κυρίως παρελάσεις, παρελάβουν τα νιάτα της χώρας μας που μορφώνονται, που σπουδάζουν, που είναι και το μέλλον του τόπου, έχουμε και εμείς μια δική μας ραδιοφωνική ιδιότυπη μαθητική παρέλαση. Να σας πω, κάνω μάθημα και σπάει το τζάμι δύο κοπέλες σε αυτό το σημείο ακριβώς. Έχουμε ένα πρόβλημα εκεί πέρα με κατεβάζει κάποια νερά σε μια αίθουσα. Προσπαθούμε εκεί πέρα να το κλείσουμε φέτος, να μην έχουμε τα νερά. Όλη η κατασκευή αυτή είναι κακή κατασκευή, είναι ελαφρά κατασκευή, γι' αυτό και έπεσε. Πέρσι όλο το χειμώνα προσπαθούσαμε με φάκες και με ποντικοφάρμακα να μαζέψουμε τους ποντικούς. Διάλειμμα μέσα στο κρύο, όταν έχει ζέστη έξω πάλι μέσα στο λιοπύρι, αυτή είναι η κατάσταση. Χειρότερη μέρα πήγα να κάτω στη θέση μου. Ξαφνικά βλέπω να μου έρχονται δύο σίδερα πάνω στην καρέκλα. Παιδιά της Ελλάδας το κάγκελο, ναι. Της Ελλάδας το κάγκελο, το καλύτερο απ' όλα όσα έχετε στείλει είναι αυτό. Επιτέλους το ζήτο έγινε ζητό. Ένα τεράστιο αίτημα διατυπώνεται ποικιλοτρόπως τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Έχει πολιτική κατεύθυνση. Έτσι και σήμερα νομίζω αυτός ήταν ο κοινός παρονομαστής όλων αυτών που έγιναν. Δεν βγάζουν τα συμπεράσματά τους, μάλλον τα βγάζουν, συνεχίζουν μόνοι τους μοιραίοι, πανηγυρίζουν όπως χθες ο Πρωθυπουργός αυτό το θλιβερό διάγγελμα. Τα ίδια και τα ίδια άκουγα νωρίτερα για να τα βάλουμε στην εκπομπή της Δευτέρας. Το διάγγελμά του της 21ης Ιουλίου, μετά την 21η Ιουλίου και την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τα ίδια και τα ίδια για τα παιδιά μας, σώζουμε τον τόπο πριν τρεις μήνες. Και ξανά άκουγα τις 25 Μαρτίου πάλι, όταν τότε είχε γίνει επιμήκυνση, πάλι διάγγελμα, πάλι Ελληνίδες Έλληνες, πάλι σώζουμε τον τόπο. Και κάθε τρίμηνο γίνονται χειρότερα τα πράγματα και για τον τόπο και για το λαό του. Και περιμένουν όλα αυτά να κάτσουμε να τους χειροκροτάμε απέναντι από τους εξέδρες και να αποτείουμε φόρο τιμής σε αυτούς. Και μόνο ότι αλλού ήταν ο λαός και αυτοί όλοι υπερηφρουρούντουσαν με μπράβους η εικόνα της πλατείας Συντάγματος. Αν δεν είχαμε αυτά της Θεσσαλονίκης, πρέπει να μείνει στην ελληνική ιστορία και να αποτυπωθεί από όλους. Η Διαμαντοπούλου μόνη της είχαν αδειάσει απέναντι τον κόσμο και με μπράβους να γίνεται η παρέλαση να περνάνε τα μικρά παιδάκια από μπροστά. Αν αυτό δεν είναι έσχος, αν αυτό δεν είναι κατάντια για αυτό το πολιτικό σύστημα, το οποίο δεν μπορεί να κρατηθεί. Και το ερώτημα είναι, αν δεν σταματήσουν και φύγουν τώρα, τι άλλο θα πρέπει να γίνει χειρότερο, μαύρο ή τι άλλο κακό και να αναγκαστούν να σηκωθούν να φύγουν. Εκείνα λοιπόν τα πέτρινα χρόνια, τα επίσης πέτρινα χρόνια, τότε επικοινωνούσαν με κωδικούς. Υπήρχε ισχυρό αντάρτικο κίνημα στην Ελλάδα, το ξέρουν όλοι, από τα καλύτερα της Ευρώπης, μαχητικό, δυναμικό, ρωμαλαίο, αποτελεσματικό, με χιλιάδες λαού, εκατομμύρια λαού. Τότε λοιπόν υπήρχαν κωδικοί. Το BBC ήταν σε καλή γραμμή, επικοινωνούσε με τους αντάρτες, τα πρώτα χρόνια τουλάχιστον. Επικοινωνούσε με τους αντάρτες. Θα ακούσουμε τώρα κάποια κωδικοποιημένα μηνύματα που έστελνε η εκπομπή από εκεί προς τους αντάρτες εδώ. Θα ακούσετε κάποια ονόματα, είναι συνθήματα. Ακούστε τα, μπορεί να χρειαστεί να επαναληφθούν όλα αυτά. Ο Στράτης από την Κλεισούρα παραγγέλνει στην Καλλιόπη να έχει τα μάτια της τέσσερα. Ο Αλέξανδρος για την Παρασκευή από την Πάρο. Περίμενε γράμμα μου. Εκείνο λοιπόν τον καιρό, όπως σε κάθε δύσκολο καιρό, ήταν πολλοί αυτοί που βγήκαν από το πετσί τους. Άνθρωποι που δεν τους έπιανε το μάτι, παίρναν το βουνό με να του θέκει στο χέρι. Με το τίποτα, ο Γιάννης, ο Τάσος, ο Βάγκος, ο Μανώλης, αυτή η σιωπηλή στρατιά, αυτή η ωραία δική μας, σπρώχναν για καλά τον καιρό κατά την ελευθερία και την ειρήνη. Για μια ειρήνη που τους γέλασε και μια ελευθερία που πριν έφυγε φαινότανε τόσο πλατιά. Και η Τζέρι Καρέζη από το μεγάλο μας τσίρκο. Αυτό ακριβώς συνέβη τότε. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και σήμερα. Με άλλες συνθήκες βέβαια. Δεν έχουμε όπλα, δεν έχουμε Γερμανό. Και Γερμανό έχουμε και Ράιχεμπαχ έχουμε και γαλλογερμανικό άξονα έχουμε όπως και τότε. Βεβαίως δεν είναι το ίδιο, το ξαναλέμε σε καμία περίπτωση, αλλά λόγω του στυλ της εκπομπής συνηθίζουμε να κάνουμε υπερβάσεις, γενικεύσεις, ισοπεδώσεις. λαϊκισμούς, πείτε το όπως θέλετε. Χειρότερους από αυτούς που γίνονται πάντως και που τους υφιστάμεθα όλοι, όχι, αποκλείεται. Έξι μήνες μετά την 28 Οκτωβρίου του 40, Απρίλιος, μπήκαν στην Αθήνα οι Γερμανοί. Πήγαν αμέσως, βάλαν τη σημαία στην Ακρόπολη. Ένα νέο παιδί τότε, μαζί με ένα φίλο του, πήγαν, την κατέβασαν ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Άντρους. Θα ακούσουμε εδώ τον Μανώλη Γλέζο πώς ένιωσε εκείνο το πρωί. Κούρνιασε σε μια γωνιά όπου είχα ένα ραδιοφωνάκι μεγαλινίτη. Έβαλα τα ακουστικά στα αυτιά μου και άκουσα άξαφνα κάτι σκληριές. Ένας μπουχός από στριγκά σύμφωνα έμοιαζαν με φωνές να μου τρυπούν τα τύπανα. Ξεχώρισα μόνο το «Heil mein Führer». Κι ύστερα από μια μικρή σιωπή άκουσα σε λίγο στα ελληνικά την επίσημη αρχή της σκλαβιάς μας. Προς τον Führer και καγκελάριον του Reich Βερολίνων. Führer μου, την 27η Απριλίου 1941 και ώραν 8 και 10 προμεσημβρινή εφθάσαμε εις Αθήνας ως πρώτα γερμανικά στρατεύματα και την 8η και 45 υψώσαμε την πολεμική σημαία επί της Ακροπόλεως και του Δημαρχείου. Heil mein Führer, Ήλαρχος Γιάγκομπ, υπολοχαγός Έλσνιτς. Πέταξα αμέσως τα ακουστικά από τα αυτιά μου, πετάχτηκα πάνω και έτρεξα να ανέβω στην τεράστια του σπιτιού. Κοίταξα προς την Ακρόπολη και έμεινα. Εισβάστηκα το ναζιστικό σύμβολο, ένας πελώριος βραχνάς στιγμάτιζε το λευκό κάλος του πιο πανάρχιου μνημείου του ανθρώπινου πολιτισμού και πλάκωνε τον ουρανό της Αθήνας. Χτες λεύτεροι, σήμερα σκλάβοι. Σήμερα σκλάβοι. Χτες δεν ξέρω αν ήμασταν λεύτεροι, σήμερα σκλάβοι. Οι σκλαβιές έχουν πολλά ονόματα, πολλούς τύπους. Υπάρχει και η χαλαρή και η light και η κανονική και η σκληρή. Θα διαβάσω ένα μήνυμα, νομίζω τα λέει όλα, από τον κύριο Αγγέλου Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη. 27 Φεβρουαρίου 1943. Μέσα στις πιο μαύρες μέρες της κατοχής η Αθήνα κυδεύει τον Παλαμά. Αυθόρμητα, κάτω από το φόβο των κατακτητών, ο κόσμος αρχίζει να τραγουδάει τον εθνικό ύμνο. Δεν ξέρω αν τον άρχισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρω όμως ότι αν ήταν εκεί ο Άδωνης Γεωργιάδης και όλοι αυτοί οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας που ακούω από το πρωί, θα έκαναν δηλώσεις του τύπου «αμαυρώθηκε η κηδεία». Ξέρω επίσης ότι ο Παλαμάς, αν μπορούσε να δει την κηδεία του, θα ήταν υπερήφανος. Όπως περήφανοι θα ήταν και οι πεσόντες του 40, αν έβλεπαν τη σημερινή παρέλαση στη Θεσσαλονίκη μπροστά από το λαό. Βαγγέλης Αγγέλου με υπερηφάνεια από τη Θεσσαλονίκη. Και εγώ το πιστεύω ότι πολλοί από αυτούς που αντιστάθηκαν εκείνα τα χρόνια και πολέμησαν εκείνο το χρόνο, θα ένιωθαν υπερήφανοι με αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Όχι μόνο υπερήφανοι, και βιαστικοί. Και θα μας εξέπληταν και θα μας έλεγαν διάφορα ότι έχουμε μείνει πίσω, ότι κουνηθείτε. Εμείς κάναμε σε πιο δύσκολες καταστάσεις πάρα πολλά, δώσαμε και τη ζωή μας και εσείς έχετε γίνει χυλός, έχετε συνηθίσει την ευμάρεια, έχετε ψευδεστήσεις. Σπάστε τα όλα αυτά, γκρεμίστε τα, κάντε αυτά που κάναμε και εμείς τότε. Αυτός ο σημερινός νομίζω ήταν ο καλύτερος εορτασμός μέχρι στιγμής και με τα δεδομένα που έχουμε, γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να γίνεται σε κάποια πόλη τώρα. Μέχρι στιγμής είναι ο καλύτερος εορτασμός 28 Οκτωβρίου. Και τότε πολύ πριν είχαν αρχίσει να αγωνίζονται κατά του Μεταξά κυρίως κομμουνιστές, ποιοι άλλοι θα αγωνιζόντουσαν και ποιοι άλλοι θα ήταν στα μπουντρούμια. Τα οποία μπουντρούμια μείνανε και όταν ήρθαν και οι Γερμανοί, τους διατήρησαν μέσα, διότι όλοι απελευθερώθησαν, όλοι είναι άνθρωποι εκτός από τον κομμουνιστή και κυρίως εκείνων των χρόνων. Μας ρίχτηκαν Ιταλοί και Γερμανοί μαζί. Το θαύμα που κράτησε 6 μήνες δεν κρατάει άλλο. Ο Ήλαρχος Φον Γιάκομπι ειδοποίησε τον Χίτλερ ότι η σημαία του κυματίζει στην Ακρόπολη. Εσύ τι γυρεύεις εδώ μέσα? Δεν μπήκα μόνος μου. Με βάλανε. Γιατί τι έκανες? Απεργίες. Μόνο? Μοιράζαμε και κάτι εφημερίδες. Μόνο? Είχαμε και φτώχεια. Πολύ φτώχεια. Καλά δεν έμαθες ότι έρχονται οι Γερμανοί, ότι φτάσανε? Το έμαθα. Εμία δεν φεύγεις. Είμαι κλειδωμένος, δεν μπορώ να βγω. Ποιος έχει το κλειδί, πού είναι ο φύλακας? Έφυγε. Και δεν του πες να σ' ανοίξει? Είχε διαταγή να μην μου ανοίξει. Α, καλά δεν του πες ότι τώρα φτάνει ο εχθρός? Του το είπα. Και τι σου είπε? Είπε τώρα θα σε φυλάει ο εχθρός. Α, μάλιστα, κατάλαβα. Θες να σ' ανοίξω? Έτσι από καλή καρδιά. Ωραία, επειδή διαφωνώ. Άντε κόμπια σώσω. Τώρα κατά πού πας, από εδώ ή από εκεί? Όπου παρέα, εκεί καλύτερα. Άντε πάμε λοιπόν. Πάμε λοιπόν. Μας σώσει και από τη σκλαβιά το ΕΑΜ στην Πάτρα. Η μπάντα παίζει το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, τραγούδι. Όσο ο τίτλος δεν ανταποκρίνεται καθόλου στην πραγματικότητα. Το σώπα που να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες και φωνάζει ο κόσμος ψωμί, παιδεία, δημοκρατία. Σύγχρονο, έτοιμα, άμεσο, πώς ο λαός μπορεί να κάνει πραγματική ανανέωση και στην πολιτική ζωή και στα συνθήματα και σε όλα. Επίθεση και στο βουλευτή Πασόκ, τον κύριο Μαγκούφη, στα Τρίκαλα. Και άλλη φορά, κατά του Μαγκούφη, σε μια εκπομπή νομίζω είχαν μπει μέσα κτλ. Κτλ. Το έχουμε και αυτό στο Ελληνοφρένια Net, αν θέλετε να το δείτε. Μαθαίνουμε και ό,τι νεότερο, σας το μεταδίδουμε. Κρατάμε αυτό που είπε ένας ακροατής πριν, το ζήτο έγινε ζητό. Έτοιμα για πάρα πολλά πράγματα, τουλάχιστον αξιοπρέπεια, δημοκρατία, ο λαός μπροστά να μπορεί να ζήσει όπως πρέπει σε αυτόν τον λαό. Πάμε σε διαφημίσεις, εδώ είμαστε για τα υπόλοιπα. Εδώ Ελληνοφρένεια, εδώ Real FM, εκτάκτος, μετά τις 2, αντί για το Λιάγκα και την Τριφίδου, θα είναι στο στούντιο ο Γιώργος Σουδαλάκης και η Κάτια Μακρύ, καταλαβαίνετε το λόγο, να παρακολουθήσουν την εξέλιξη, τι γίνεται στις πόλεις της Ελλάδας και τι αντίκτυπο έχει αυτό και τι άλλο μπορεί να σημαίνει. Προεκτάσεις, λογικό, εδώ θα είναι, μείνετε στο Real συντονισμένοι, μαθαίνετε ό,τι γίνεται αμέσως, μαθαίνετε καλό πολιτικό ρεπορτάζ από τις πηγές, το καταλαβαίνει ο καθένας, και βεβαίως αναλύσεις πολύ ψύχρεμες που να πατάνε στην πραγματικότητα από επαγγελματίες. Βγήκανε τότε στα βουνά πάρα πολύ. Έναν τέτοιον που βγήκε στα βουνά, που ξεπέρασε τον εαυτό του, θα ακούσουμε τώρα. Τον βρήκε ο συνάδελφος Κυριάκος Αργυρόπουλος. Λέγεται Γιάννης Οικονόμου, Γιαννούτσος, γιατί όλοι τότε είχαν και ένα παρατσούκλι. Και δεν βγήκε απλά στο βουνό, είχε τη χαρά να είναι μαζί με τον Άρη Βελουχιώτη. Είναι 90 ετών σήμερα, ζει στην Αμφίκλεια και γνωρίστηκε τα φέρνει μοίρα με τον Άρη Βελουχιώτη. Ήταν γύρω στις 15 με 20 του Γενάρη. Κινήθηκε το αρχηγείο τότε, έγινε μια μάχη και δίναμε στην Αγιαθημιά με τους Ιταλούς. Μετά τη μάχη αυτή επιστρέψαμε στην Αγόρια. Μετά από το σαμποτάζ σε παρένθεση αυτό, μαζευθήκαμε στο Μαυροθιάρι και εκεί ήρθε ο Άρης μαζί με μια ομάδα και ζήτησε να μάθει για το σαμποτάζ που έγινε εδώ στην Αμφίκλεια που χαλάσαμε καμιά δικαριά μηχανές. Εγώ τα είχα κάνει αυτά εδώ και ζήτησε να με γνωρίσει. Με φωνάζει λοιπόν, πάω μέσα στον Άρη. Από ύστερα μου λέει, λέω από το δηλαδή. Λέει το χωριό, πατριώτης του Καθούλη, παλιός κομμουνιστής ο Λουκάς Καθούλης. Λέω, ναι, πατριώτες. Λέει, θα έρθεις μαζί μου, λέει, στην ομάδα. Εγώ δεν ήθελα να φύγω τώρα από τους φίλους. Άγνωστοι όλοι αυτοί. Αλλά εγώ δεν ήθελα να πάω μαζί του, ήθελα να μείνω με τα παιδιά μου, φίλοι. Και στο χωριό, και άμα τουλάχιστον σκοτωθώ, να ξέρουν που θα είμαι. Να με βρουν. Αντέδρασα. Λέει, άκουσα να σου πω, όπου να πας θα πολεμάς. Και έτσι πήγα στον Άρη, στην ομάδα του Άρη, από αυτή την περίπτωση. Από πού είσαι ρε μου λέει, κλασική εικόνα, η ντοπιο λαλιά, όπως την περιμένει κανείς. Είναι ο κύριος Γιάννης Οικονόμου, ζει 90 ετών, να ζήσει άλλα τόσα και άλλα τόσα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που έχουν περάσει όλα αυτά και έχουν προσφέρει πραγματικά, όχι σαν αυτούς που μπαίνουν στα βάθρα σήμερα, σαν αυτούς που δεν μπήκαν στα βάθρα σήμερα ή σαν αυτούς που έφυγαν κυνηγημένοι από τα βάθρα σήμερα. Γιατί αυτός είναι ο πολιτικός κόσμος της χώρας, να κυνηγείται από τις μειοψηφίες όπως οι ίδιοι δηλώνουν. Αρνούνται καταρχήν να παραδεχτούν ότι δεν είναι μειοψηφίες και δεύτερον, όταν παραδέχονται ότι είναι μειοψηφίες, παραδέχονται επίσης ότι οι ίδιοι κοιοτεύουν μπροστά σε αυτές τις μειοψηφίες και μπορούν να σταθούν σε ένα βάθρο μόνο αν είναι μπράβοι μπροστά και αν είναι η αστυνομία και τα ΜΑΤ. Αλλιώς, αν είχαν μείνει στο βάθρο, δεν θα είχε μείνει ούτε το βάθρο, ούτε ο πολιτικός, ούτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ούτε το δάκρυ του, το οποίο πολύ δεν μας συγκίνησε σήμερα. Και από ό,τι βλέπω, αν διάβαζα αυτά που λέγονται εδώ, θα έμπαινε λουκέτο από τη γερμανική διοίκηση της χώρας αμέσως. Αν και δεν είναι μακριά η μέρα που η γερμανική διοίκηση της χώρας θα βάζει λουκέτο και σε σταθμούς, αλλά ας το αφήσουμε αυτό για το μέλλον. Αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση του κυρίου Γιάννη Οικονόμου, αντάρτη ακόμη και σήμερα με τον Άρη Βελουχιώτη. Το τρέχουμε γιατί πάμε στην τελευταία συνάντηση μαζί του. Τώρα στον Άρη. Από τους 15 που είμαστε εκεί μαζί, ο πιο γραμματισμένος, γιατί όλοι οι άλλοι ήταν από τα γράμματα πάνω από αυτό. Ο περισσότερος που ήξερε γράμματα ήμουν εγώ. Κουβεντιάζομαι με τον Άρη πολλές φορές και κατεδίαν και στις συνελεύσεις, στις διαμικές. Γιατί δεν ήμουν μέλος του κόμματος. Έγινα μέλος του κόμματος, εξελίχθηκα και έφτασα μέχρι το σημείο που να ήμουν γραμματέας του πυρήνα, το πούμε τότε που λέγαμε. Έφυγα, ας πούμε, όταν έγινε η Βάρκηζα. Εγώ, επειδή ήμουν ζεστό μέλος του κόμματος, με φώναξε ο αρχηγός, στα Τρίκαλα είμαστε, μου λέει: Γερούτσο, εγώ δεν πειθαρχός. Όπως ξέρεις, λέγαμε, στην απόφαση της Βάρκηζας. Θα βαρθείς μαζί μου ή θα πειθαρχήσεις. Του λέω: Αρχηγέ, εσύ με έφτιαξες κομμουνιστή και εγώ πιστεύω ότι λέει το κόμμα. Ρε Γιαννούτσο, αυτό είμαι τώρα. Τι να κάνω. Θα χωρίσουμε, θα χωρίσουμε. Αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε. Του λέω: Κοίταξε, το μόνο που μπορώ να σου υποσχεθώ ότι εγώ θα είμαι στο Δαδί. Άμα σε θυμίσεις, ειδοποίησέ με να βρεθούμε. Δεν ήξερα όμως όταν μας προκόνουν στο ξύλο και στις φυλακές και στις εξωρίες μετά τη Βάρκηζα. Ποιος το πρόβλεπε αυτό? Και έτσι δεν πήγα μαζί του μέχρι τελευταία στιγμή του Άρη. Έφυγα από τα Τρίκαλα και ήρθα εδώ στο χωριό μετά από δύο μήνες με πιάσανε και βγήκα το 80. Δύο μήνες. Φυλακή, εξορίες και τα λοιπά. Δεν μπόρεσε να με βρει και δεν μπόρεσε να το. Φυλακή για όλους αυτούς που είχαν πολεμήσει κατά του κατακτητή αυτής της χώρας και είχαν πολεμήσει με κόστος στη ζωή τους, με προσωπικό κόστος ο καθένας, οικογενειακό και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Η ιστορία της χώρας, έτσι όπως την έζησαν πραγματικοί άνθρωποι, απλοί άνθρωποι του λαού. Έχουμε και μια συμβουλή, βεβαίως, όταν μιλάς με κάποιον άνθρωπο που έχει ζήσει τέτοια ένταση και έχει συμβάλει σε όλα αυτά που τα θεωρούμε εμείς τεράστια, είναι λογικό να έχει να πει και μια συμβουλή. Κύριε Γιάννη, μέσα από μια τέτοια ζωή, να, εδώ είναι ο Αλέξης, ας πούμε, και έχετε και τα εγγόνια σας. Υπάρχει μία, ξέρω, είναι δύσκολο, ένα πράγμα, μία συμβουλή δηλαδή, μετά από όλη αυτή την ταλαιπωρία, με όλες αυτές τις απογοητεύσεις, μετά από όλο αυτό τον πόνο, μετά από όλο αυτό που ήταν πάρα πολύ που ζήσατε. Θα μπορούσε αυτό να συμπληκθεί και να γίνει μία φράση που θα τη δίνατε κληρονομιά στον Αλέξη? Η μόνη λέξη που χρησιμοποιώ και εδώ είναι: αισθανθείτε όρθιοι, έτσι. Αυτό, πώς το ερμηνεύσεις, την έχει αυτή, όρθιοι. Δεν είναι πολλά γράμματα, ελάχιστα γράμματα, η λέξη όρθιοι, αυτό είναι και το ζητούμενο βέβαια, δεν είναι εύκολο και δεν είναι εύκολο, δεν ήταν εύκολο τότε, δεν είναι εύκολο και σήμερα. Γιατί έχουμε μάθει το ακριβώς αντίθετο και δεν έχουμε και πρότυπα. Αλλά νομίζω βρίσκει ο καθένας τη λύση και μια απάντηση στον Μπαρμπαγιάννη. Είναι αυτό που στέλνει ένας ακροατής επίσης, που λέει ότι αισθάνθηκα σήμερα ψυχική ανάταση για τη χώρα μου και για το λαό μας. Ήταν η καλύτερη παρέλαση που έχω δει στα 49 χρόνια μου. Εκείνο λοιπόν τον καιρό, όπως σε κάθε δύσκολο καιρό, ήταν πολλοί αυτοί που βγήκαν από το πετσί τους. Άνθρωποι που δεν τους έπιανε το μάτι, παίρναν το βουνό με να του θέκει στο χέρι. Με το τίποτα, ο Γιάννης, ο Τάσος, ο Βάγκος, ο Μανώλης, αυτή η σιωπηλή στρατιά, αυτή η ωραία η δική μας, σπρώχναν για καλά τον καιρό κατά την ελευθερία και την ειρήνη. Με το τουφέκι μου στον όρο. έσπρωχναν για καλά τον καιρό κατά την ελευθερία και την ειρήνη. Για μια ειρήνη που τους γέλασε και μια ελευθερία που πριν έρθει φαινότανε τόσο πλατιά. Ελληνοφρένεια εδώ για 2-3 λεπτά ακόμη, γιατί μετά αναλαμβάνει Χουδαλάκης Μακρύ για να παρακολουθήσουν όλα αυτά που γίνονται στα Τρίκαλα, λέει, και κάτι μπουνιές και αυγά και πορτοκάλια σύμφωνα με αυτά που στέλνετε. Δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε, αλλά φαντάζομαι δεν απέχει από όλα αυτά που συμβαίνουν. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και έξω στον Αποστόλη και εδώ στέλνετε εσείς για το τι έγινε εκεί και κυρίως σχόλια. Δεν έχω δει κανένα μέχρι στιγμής. Βεβαίως δεν είναι ενδεικτικά τα μηνύματα που στέλνετε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό και κυρίως σε μια εκπομπή με άποψη συγκεκριμένη. Όμως δεν είναι ελάχιστα, εν πάση περιπτώσει, αυτά που είναι αντίθετα με αυτά που συνέβησαν στους δρόμους και στις πλατείες σήμερα της χώρας. Το αντίθετο. Λειτουργούν πολλαπλασιαστικά, έχουν κάνει ενέσεις αισιοδοξίας και ενθουσιασμού. Κανείς δεν στεναχωριέται. Δεν στρέφεται κατά του θεσμού κάποιος, μου το λέτε πάρα πολύ, αλλά κατά συγκεκριμένων προσώπων που στηρίζουν αυτές τις πολιτικές και αυτές τις πρακτικές. Και έχουμε πολλές αφορμές να εκφραστούμε και να οργιστούμε, αλλά η σημερινή νομίζω ήταν πρωτότυπη, αξιοπρεπής. Μπορεί να χάθηκε κάπου το μέτρο, αλλά είναι μέσα στο πρόγραμμα όλα αυτά. Και βεβαίως σχόλιο πολλών την ημέρα που μεταξύ σας είπε όχι. Ο Παπανδρέου είπε το μεγάλο ναι. Να κλείσουμε έτσι λίγο πιο ευχάριστα. Να κλείσουμε με το κλίμα των ημερών, εφόσον σε 2-3 λεπτά θα πάρουν το μικρόφωνο οι συνάδελφοι και θα σας πούνε τι ακριβώς συμβαίνει. Θα κάνουν και το μάζεμα. Θα λειτουργήσουν πιο ενημερωτικά όπως πρέπει. Το γνωστό τραγούδι το ξέρουμε όλοι. Το έχει γράψει ο Γιώργος Οικονομίδης. Θα καταλάβετε τώρα ποιο. Και θα ακούσουμε πως ένας άνθρωπος, βλέποντας αυτά που συμβαίνουν, ζώντας αυτά που υπάρχουν γύρω του, κάνει κάτι και αυτό γίνεται σύνθημα σε έναν ολόκληρο λαό και κρατάει δεκαετίες. Ήμουν φανταράκι στο φρουαρχείο και μάλιστα τιμωρημένο φανταράκι και πάνω σε ένα κουτί από τσιγάρα έγραψα τους στίχους του Κορόιδου Μουσολίνη, τους διάβασα στην επιλογία και εκείνος μου άνοιξε αμέσως την πόρτα. Πήγα, το έδωσα, πολυγραφήθηκε και το απόγευμα το τραγουδούσε όλη η Ελλάδα. Κτλ. Το φρενάραμε απότομα. Όπου Μουσολίνη βάζετε ό,τι θέλετε. Εδώ τελειώσαμε. Συνεχίζει ο Real, το είπαμε και πριν. Ο Αντώνης Μορτάκης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Αύριο και μεθαύριο, Σαββατοκύριακο, υπάρχει Ελληνοφρένεια όπως την ξέρετε. Από Δευτέρα στα υπόλοιπα. Ζήτω το έθνος, να ξαναπούμε. Και τελεία εκεί. Και όπως είπα, ένας ακροατής, το ζήτω σήμερα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Έγινε ζήτω. Όπως θέλετε εδώ κάποια μηνύματα. Μπράβο σε όσους συμμετείχαν. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε από Δευτέρας. Γεια σας.